الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سورة آل عمران کی زواجر منافقان لا او مسلۃ جہاد و انفاق فی سبیل اللہ کل ترغیب و جہاد تا کل نفس ذائقۃ الموت کل ترغیب و انفاق فی سبیل اللہ تا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اور بسی آیات کے مومنان لتسلی ذکر کئی اغم د انفاق په دې مسله کې او د جهاد په مسله کې چې دا دواړه امتحانات دي مؤمنانو باندې راځي دنیا کې کله به انفاق سره او کله به جهاد سره چې دا غي تعلق د مال سره هم دی او د بدن سره هم دی او ترغیب دی بیا هغه دوه خبرو ته چې مخکې ویلو ان تصبروا وتتقوا چې تاسو ته صرف د دې ضرورت دی چې استقامت نکار والے صبر او تحمل نکار واخلے کامیابی به راځي خامخا یا وزجری احلی کتاب اولا اغیم ورسرا بیانی چی منافقان اغی کمو و پدینورو او سو خزرج کمو دوارو حال زکر بیانی یا با یو قسم منافقت کاؤ دمال پا ذریع باندی ادینور با دعلم پا ذریع باندی تر اخره پوری دې دوار له زورنه دا زجر دي لا تبلون فی اموالکم وانفسکم خامخا ضرور به ضرور با امتحان کول شي پتا سبان دې په مالونو استادو کې او په نفسونو استادو کې فی اموالکم کمال کے امتحان داد جہاد کے خرچ کے تاگران کار دے دا امتحان دا اللہ طرف نا جواری کاوری کار دا اللہ پلار کے اولگا و خرچ اے کار دویم امتحان چک بدی مال کی وکل کل نقصان رازی تاوان برازی کل پاگی آفاتو سماویو سرا چه دغسی سو دنیاوی افت پرازی ہوگی سراما لالا کی دوم امتحان او دی کده اللہ رب العزت حکمت دائی چه ده انسان پا دی وقت کی ده شکر کلمه وی کنا د صبر خبره کوي کنه غیر خبره کوي چې مال اوسوځي دا کله به راځي دا سي په مال باندې سیلابونه او ګلې او طوفانونه رالو د امتحان لګو خو یو صحیح مسلمانی هغه په دې باندې خپل ایمان ته نقصان نه رسوي بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون چې د الله طرف نه ده زمونږ په دې باندې صبر دی. بیاموالیکم داسی و انفسکم نفسونه دی چې کله به جهاد کې شهیدان کیږي دا وټ امتحان دی. کله به داسی مرگ راځي خپل موت پر راځي په خپل وخت باندې دا امتحان دی. دا اولاد پر راځي دا مرګرو پر راځي خپل ولای او رشتہ دارای کې دا مسلمان باندې امتحان دی چې په دې امتحاناتو کې دې څنګه عمل کوي په سنت طریقه چې څنګه پیغمبر کړو او څنګه صحابه کړو او څنګه مؤمنانو کړو نه طریقې سره او کنه دې به خپل هوا خپل خواهش او خپل طبیعت کوي. دا مطلب دې امتحان دا یو قسم امتحان دی اموال او انفس دا یو دی. دویم ذکر کی ولا تسمعن او خامخا اورې به تاسو په دې خپل غوونو باندې من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم دا هغه خلقنا چې ورکلې شوی دا هغه کتاب مخکې تاسو نه دیبا کی پیش پیش دی اہلی کتاب علماء دیمخ کی دی پا دی ضررونو کی فسادونو کی فساد با دینا شروع کی گی. ومن اللذین اشرکوهم او بیاد آغی کسان ناچ مشرکان دی عام خلق دی جٹ خلق دی تغیید خلینام سبا آوری ازن کسیرام ویناگان ډیری بدی ویناگان ښا ازن بدی وینا ته وی دا هم ډیر غټ امتحان دی. دی باندې هم برداشت کران ازن کثیرا دا خو هغه وخت کې هغه وی چې کم د جاهلیت کم د اهلی کتاب کم شاعرانو کعب ابن اشرف وغیرہ اب دین مشرکانو کیم وو اگی با دا پیغمبر بدی بیانو لہ پا اشعارو کی غلط اشعار بیوی اگی تا نبی علیہ السلام تا وڈیر تکلیف رسید پاگی بان بیا با دی طرف نا چکم مسلمانانو کی صحابو کی شاعرانو اغیب اد اغیب جواب کو انتقام بے اغسطو چیزا سور شعراء کی بیار آلو نصب بدی ردی اوود بدی ویناگانی داوی بے مداو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام دیو صحابی تپوسلتو سعد بن عبادہ تو مدینیو انصاری بیمار نبی علیہ السلام با اکثر چډیر لري نته نو په خر به سورلی کوله په ځګه وخت کې په خر باندې سورو او چراتن یو دیره باندې راغی چې پاره دیره کې ګډوډ خلق ناشته مسلمانانو پکيو د منافقانو هغه مشروم پکيو عبد الله ابن ابي مشرکانو پکيو نبی علیہ السلام اغی سرفا کے خر ادرو دوڑی موڑی واتو موشوی او سلامی پو آجو دکا چی او مجلس کی مسلمانانی نکارنگا نور پکی ڈیرے کلیگی خو سلام باچے اغی سلام آغستو داغا مشر ہوئی رئیس دا منافقانو عبداللہ ابن عبی چلا تعزنا فی مجالسنا منگا متانگا وکنا زمان مجلسونو تصل رازی ارجع الى رحلکا زخپل زیت ازا فمن جا اکا فقصص علی القرآن چسوک در رازی نو قرآن و توائی منگا سلطان گئی او وقبض انفه او زیدہ سے پٹک ناغی کی مسلمانانم ناس تو عبداللہ بن رواحا مشعور تے شاعرم بیا جنگ موتا کی شہید شیو اگوی چنا یا رسول اللہ فغشنا فی مجالسنا فإننا نحب ذلك زمون مجلسونو ترازا زمون دې سره ډېر محبت ته هم ته بیان کړ نفستب المشركون والمسلمون جنگ جوړ شو تر دې چې نبی عليه السلام کوسيو او فاسکتو غيه چپ کړو کینه کینه دا ولي صحابه نبر اعظم عباس زه خو زم تپوس لها دا څومره په دې را دی چې پیغمبر ته چون متنګ وا زخپل زیت ازا مونږ ته ټولې مکا وا خر دیا پلکا یې ډېر خبرې کړې چې لاله نو عبادة ابن سعد عمر عبادة ته خبره وکړه تبو سې وکړه بیا وته خبره وکړه هغه وی چې پیغمبر پاک صبر کوا او دته چې کوم درد رسېدلې ده استاد راتلو پوجا ولي ځکه بس چې ستاره راتلو ته صدرې زلور راځي پاتې وي مدینه ته د هجرت کو نو مدینه والو دغه وخت کې جرګه وکړه چې زمونږ مشر نشته دي چې د چا مشر نه نو اړینه کامیابیږي نو په ځبان دي اتفاق راغی دا عبداللہ ابن عبی غٹا کا پرے دیو مونگا زن لمشور دا مشرح دا پار باغا وقت کی دا تاج ضرورتو نو زرگر تیوی چی تاج جوڑ کا ناغو تاج جوڑ کو فاغی تیوی چی دی کی او ہیرہ کما دا او هی هغه هیره د پلانی يهودي سره ده دی بیا هغه په سلالو چې هغه پوښي چې دی خو ضرورت ته نظرانه کړه چې دا خو ډیر هغه غواړي دې ډیر قیمت دی او کنه بس دی په دې لانجه کې اخته و دی چې نبی له اسلام راغې مدینه ته خلق ټول ورمات شو څنګه چې او یو کسانو خو مخ کې اسلام قبول کړو چې هغه نو راغله او داغر تر راتلو پوری پابندینا کی احاپارا کسا که دا قرآن درس و دا قرآن وینا و دا قرآن نو عبداللہ ابن عبای دا خلقو یر شو بس اگا تاج ال کرا زرگر کرا پاتی شو ایرام پا دے پاتی شو ارسو نویدہ دے اگی دیر سوزی نو خیر صبر کوا ا دې چې سوینو دا په ځای وي کنه ښا ته ته به د تا وغږیږي هغه له تسلی ورکړه نبی له سلام وی زحدن وی کني ما خوې چې انتقام تینا دا له قتال حکم نور راغلی هغه وخت ښا ولا تسمعن خامخا به اوره تاسو دا یې کسان چې ورکړل شوی دی هغه ته کتاب مخکې تاسو نه اغیبا پا دیکی مخیوی ومن اللذین اشرکو او داغی مشرکانو خلقنام ازن کسیرا بدی وینا گانی دیری وین تصبیرو و تتقو تاو دا پار دا خبر پکار دا صرف نور حیثنا کتاسو صبرو که استقامتو میں اختیار که پا دیخ پل دینو پا پل ایمان باندی و تتقو او زانم بچ که دو دی ظالمان بس موت خواه موت بد وای زان تی و ساته دغدی را فین نزالک من عزم الامور دا کار دیکن صبر و تقوی دا دیر دلوی و کارون و نظیم دا دیر و همتناک و خلق و صفت و نظی لکان بیاش من عزم الامور دا خدا غیث بود فیضا خذل عمیسا قلذینا اوتو الكتابا لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. دا اهل کتاب بخل بیان دي چې مخکې ویلو بما آتاهم الله من فضله چا په مال بخل وکړو الله فضل اوغه نقصان وکړو چا په علم بخل وکړو هغه دازي او ویلو ټول ویلو چې و خیر دا به زموږ لپاره دقه پیدا منغه اغي بخیلانوم وی دی بخیلانوم وی ندی کی داغه وضاحت ذکر کو او زجر دی هغه خلق ته هر زمانه کې چریدا الله حق نه بیانې الله کتاب نه خي خلق ته د خپل دنیایي غرض او فائدې لپاره او دین فریدی دنیا واخلی دا دمخ کی آیات سرام لگی چوم الحیات الدنیا الا متاع الغرور اگر اہلی کتاب سمر دوکا شو تدیدہ دوکا اصل دوکا دا خان چی دیخو دنیا ورکڑا دنیا واغستا دا بادشاہانونا مالونا و دولتونا حاصل شو دیر او دا پسو جبان دی حقی پڑھ کو بس حقی پڑھ کو کنا دیر غٹ کارو شخا تو دی حق پٹولو کی دی تا دمر دولت ملاو شو چی دیس چی کمینونو مال دیر زیون دیر سامانون دیر تحفی دیری دیک دیر لوی مال دولتو خا یاد کا چلا غستوا خوا دا داوی کسان چور کلی شوی داوی تا کتاب اغو عدد سوا لتبیننه للناس لفظ کی دیر کمال لفا او دیر مشکلات پی حل کی لتبیننه للناس چی خام خواب بیانوی خلقتا ریوخو کلمہ کی زور دے دیر لام دا زور دا پار را دی خبری لزور ورکی رس دا نون چراغ لے سمر زور غاڑی پا اداکول کیوں گران دے پوکی سڑے یا نشیوے لے دیتا با ڈوڑے خوری ازان ما مارے نوم علوہ چلتو بی نن نو دا دیو جنخا چیغیب آموی او اسم خلق ہوئی چمون خو کتاب بیان کړی دی مونږه کم دی پټ کړی دی ولی مونږه تورات نه لولو او لی مونږه خلقو ته نه خیو او مونږه په خپل کتابخانو کې نه دی ښه او مونږه په خپل مدرسې کې نه دی ښه اهلی کتاب واغې خپل مدرسې ته مدرسې وي ګر تر مساج مدرسې یو شی او مونږه یې ښه نه دی نور څنګه یې الله رب العزت داسې جمله وي تبیین دا ډېر لوی مهنت غواړي ها لتبیننه چې نن بیان دي ته وي چې ته څه تلاوت وکي او قرأت یې وکي تجوید یې وکي او आवाज وته خوږ کې خلق خوشاله شي ډېر ډېر فند زبردست आवाज دې د قاری باسط پاسا دفا اللہ ایما دیل تل تبینن دا مطلب دی نا تبین دیتوی چی داغی لفظ و معنا داغی معنا سر چی روان دی رستو سا احکام دی سا مسائل دی سا اشارات تی سا باریکات تی تا طول با بیانے گا دې ټولو بیانولو ته ضرورت نه نو حضرت عمر با سورۃ البقره په 12 کال کې وی اغیل و قرآن اسی امور تا عربی و دا دور آخی پولی تیرا دا دی که سو کنا ما لها و ما علیها و طول و سر یادول کنا دا تبیین دا مانا دا خوا نو دی که رد سنگ چی پاغیو شو فدقا سی پدی خلقو باندی اون خوا چی دیو منگا قرآن بیان کرده حسن بصری او قتاده رحمهم الله دواړه دې دې کې وای قرطبی لیکلی چې هاذا فی کل من اوتیا علم شیئم من کتاب الله دا يهود سره نه دی وایي دا زه هر هغه چا د پاره چې اورل الله کتاب نو علم ورکړي من کتاب الله ولم يعلمه او غچا تاونقو نبيو چوياكم وكتمان العلم فانه هلكه اي خلق زان ساتين چې حق پټ نه قاعده تبايي ده هلكه لا تبايي بیا د محمد ابن كعب قرزي قول له تابعي دي مشهور اغوی چه لا يحلو للعالم ان يسكت على علمه عالم لنذی پکار چه بخفل علم خاموشیو کی ولا للجاهل ان يسكت على جهله او نجاهل لپکار چه بخفل جهل بانده غلشی نا عالم بے رسی او جاهل بے طلب کی اریو بانده خفل دی موارد عالم بسنگ خاموشی نکی رسی بے خلق تھا او جاہل بسنگ خاموشی نکی طلب بے کئی حالا بکار کی او ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ویلیو بخاری کی راضی چلو لاما اخذ اللہ علی اہل الكتاب من المیساق کچرے اللہ دا اهلی کتاب باندې تورات کې دا وعده نوې اغسته دا علما حدثتکم شیئن ما متوست یو حدیثوم نو بیان کړل لما حدثتکم ما به یو حدیثوم نو بیان کړل وګوره ابو هرره خدانه دی ویلي چې دا آیات خدایي په حق کې نازل شوه دي تدې يهود په حق کې نازل شوه دي مونتد دې حکم نشته دې نا غوي ځانیا دې چې دې هټیګ دې اغینا واستي خو چې قران وس نقل کنو دا چاته وي اوس اهلی کتاب نشته ا قران تر قیامت پورې دنیا کې یې کنا فدا دې امت ته وي چې ما دا غینا وعده غستي وا دغه وعده ستاسو نوم ده اغی تمی ویلیو چه خپل تورات کتاب خکارکے اتا استایمی چه قرآن خکارکے نو اغییم حکم اونمانو او تاسو اونمانو بولی وَلَا تَكْتُمُونَهُمْ نَبَئِ پَتَوَئِدَ خَلْقُنَا فَنَبَذُوهُ وَرَا ظُهُورِهِمْ دو معنی زمیر یا راجی دی میساق تا اغرزو در اهل کتاب و غواعت دو خدین و را ظهور امرست دو شاگانونا در غیر پروانو ساتلا چو وعده بکی چارا وست یا راجی زمیر کتاب تا وی غرزو کتاب دا اللہ رست دو شاگانونا او چه تا تا ضرورت نشتا زمونگا حساب تا ضرورت تی خبرو ایدی صاحب کنه خام دا یهودیانو بایو خام وشترو بی سمنن قلیلا او ایغستو پدی باندی دا دنیا لگا سمنن قلیل سمنن بادشاہ ہے دروم بادشاہی دا سنور دیتے سمنن قلیل ہوئی اگی ہو پدی باندی بادشاہ کو بادشاہان خدا اگی عالمانو چه اغیب و تناستو اغیب و تروجو کولا پارا مسئلہ کی ځکه موږ فسرین ذکر کوي چې دا څه وشو چې دې بادشاہانو تپوسو کو د خپل علماونو چې راځي تورات کې چې راغلي دي کنه چې پیغمبر برازي دا به داسې صفاتو نه وي نو چې دا کوم راغلي دي عربو کې دا دي کنه غیب نه نه غدان دي ا چې بیا راشي موږ به ته وایو دا حق پټولو کنه چې تورات کې څومره د پیغمبر تعریف علامات او داغو دا د دین کارنامې دا ټولې وی کنه هغه ته نسل لري کله یې سي بدلې کله او بس اړو خلق ته پتاو نه لګي دا ونه وذو ورازو رحم ارسه ورته دا څه د پاره دنیا د پاره متاع الغرور د پاره پر لوی دوکا او شوها وای واست په دې باندې دا دنیا لګام فبئس ما یشترون دی خو به خوشاله وکنه چرمنګ ډیر زبردست کار وکړه دا ذکری چانه وکړه نلاوی ډیر بد کار دی وکړه ډیر ناکار کار دی وکړه تله په دې باندې فخر کئ ډیر بد دی هغه چې دی اخلی پاره باندې نګور دا کارونه هم وکړو حقې پټ کو خلک په دوکه کې او په تیار کې پرې خو دو او حالې سده الله وی حالې زارې ګوره لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا تو ګمان مکوای پیغمبر پاک خطاب هغه ته دی تو ګمان مکوا پاکستان باندې چې خوشحالي کوي دې بوز حجبوي يفرحون خوشاله دي اوس بما اتاو پاکستان باندې چې وی کړل ورته ګناه چې اوسلې وکيو پیمانه یې پینو دغه توبه شو الله رب العزت وینا يفرحون هغه دومره خوشاليږي په دستونو غړيږي او دومره غټ شو چې یره خدا سي کار وای چا نه کړه ها تاریخ کې وای دا سي نه ښه يفرحون بما اتو سيو کړو حق پټ کو چاته پته ونه لګي دا چې دا هغه پیغمبر دی کبل پیغمبر دی او اخیری دی کنه بل برادی ایس پتاون لگی دا یاد چه نازل شیعونو مروان دو بنو میو وقت کی بادشاہو کنه نواغ عبداللہ ابن عباس رو گختو تدید پارا چی دی آیات کی خوراغلی نی چی یفرحون بما اتاو ویحبون ان یحمدو خوشحال دی پاکار باندی چی ویکلو او دی سر محبت ساتی چی خلق دی زمونگ تعریفو نو کی خلق دی زمونگ صفتو نو کی نوی اللہوی چی گمان مکوا چی دا عذاب نو بچیم مروان وی چکه چرې دا خبره داسي خمون ټول پکې راکې دا خمون غوم داسې ډېر کارونه کو اوبه غي خوشاله مې او دا موي چې خلق دې زمون تعریف وکي عبد الله ابن عباس او توي چې نا زميما اتاو نمرات کتمان د حق دې حق پټول دا خدای غي کارو دا خو د علماو کار دې دې سره بادشاہانو سره تعلق نشتا دا د علماو کار دی هغه حق پټ کړی دی نو دا هغه ته الله رب العزت وی ښه هغه په دې ډیر خوشاله او یفرحون بما اتوا ويحبون او محبت کوي د دې خبرې سره یحمدو چې د دې تعریف دی وشي څنګه تعریف چې هاذا اهل الحق هاولای اهل الحق و هاولای اهل الصلاة والصوم والصدق والعفاف پدی وړې خوشاله چې دا دي کنه ډېر زمانځ پابن اړیر درو چې او د احکام پابن او رښتینی خلق کګورنو دنیا کې زاده پاک دامن کګورنو زادي دي ډېر خوشاله دي یمو کې ونه ځای ده چې دا تعریفونه به خلقو برسره منبر کول کنه اگر شیو سمون تم دی موجود ہو کے پروت تے یبرحون بی ما آتاو دی چی سوکڑو خوشحال دی کنخا دی سوکڑو دی داوکڑ چی خلق لے ذہن بدل کو توجہ والوارو لے چی پا قرآن اسلام کی باس تاڑی رو دی شاعت نسیوا چی سمر اپل خلق دیخا دا میریا خوا اپلا اما کماچی دی دا ٹولو پا ذہن کی دا خبر ہے قرآن باندی اسلام کی دینا خو نوری جگڑی پیدا کی خجوری شر جوری بد دایا غٹ خبر ہے دا خبر اچھ دا خبر اکڑی دا کنا خلق دا سکو چی اگیو اس کل قرآن لرازی اگی کل قرآن زدکی اگی داخلی کئی داخلی جاری دی اغي کتابونه وي اغي عالم کورس کوي پھر چې دا لاس عالم کورس خديم ګرځي کوسو کې یو عالم کورس کم دی کی وای هغه په کلپټن کې کی په دې غضب وخت دی ښا اسی وخت تیر کی ک طالبان دی او ک طالبات دی هغه مرزان رضای کی ابیا په سپوی گنا تاسو وی دی خلکو ته خو او خیا کنه چې څه زکړی نو یا مونږ ځان له زکړی دی ها خلک په دغه او قران ته او قران والو ته دا څه بد ګوري چې دا ذکر لا ډیر خراب خلک دی او چې زی کوم به رضی وي په دې حق پرستو موحدینو پسې دا ولي یفرحون بما اتو سمره خوشاله دی مدرسې چلیږيو د مال دولت بینکونه ډک دیو څه کمې پکې نشته عزت ډېر دی هر څه یا فرحون بما اتو دا وجدادا چری چری چاته نه ویلي چې ګور زیارت لړ شي سوال ته وکې نو شرک دې مکوخه که غیر الله ته دی आवाज وکې یا غوث دا شرک دې مکوخه هغه غیر الله ته आवाज مکوخه کو پتا رو پتاویزو پدی باندې اعتمادو کنو دا شرک دی ورداله ریکه نا نه دا ویلی اني چر دا ویلی خلقو ته چې په دې غمو خاځه کې دا رسومونه مکوې ګوردا د خلاف د سنت ندي جنازه مو ایثاره وې اوازونه مکوې د جمعات بی عزتی مکوې او ګور د دغه خلقو دین داله چې د جمعات بی عزتی د قران بی عزتی او د علماء او بیزت دادی دخوا خلی چسا آوازو ندی نجومات لراغلی دی تا دا آوازو ندی دی تا خو ابو داود که حدیث راغلی چی اخری زمانہ علامه یو دادا چی جماعتون نبا آوازو نوچت سی خواه تلا دا کور بیزتی پزور زور ذکر پزور زور دعاګانی هر مانزه پسې کله اختر مونږ نو سمروګ د دوار پسې کی تاشته کپروجه کې تراو نرستو او وترو نرستو دا کوم ځای و ها دې دعاګان کې تعالی د کور بی عزتی کوي چې عبد الله بن مسعود وایي ک جمعات کې ور بل شي نو پریشانی مکوې مړ بشي بیا وجوش و جماعت کې بدعت او شکانه بیا تخته ته نه حل د قران بی عزتی او چې مالدار سره افسر سره سیټ سره او دا چې دی دا چیف سره مرشي انو یې دیرشتن راولې دیر سپاری ها ختم شریف وکي ها ختم شریف د قران به عزتي پیسې ولا ورکه چاولې په اوخره وې دا په اوکه ته د قران به عزتي ده ها او په مرحوم په محروم پسې لغاو کې رسالې کتابونه چاپ کې پانسوري چاپ کې یاسین شریف چاپ کې لغه د عیسی له عذاب د پاره ثواب نشته چې د قران به عزتي وکیندا ثواب شو دا د عیسی له عذاب د پاره ها ثواب مواب نشته دی دا د دغه خلق دین دی د مولانو د پیرانو او د سرمایه دارو د سیاسيانو دین دغه دی ها ما خامونه کوا جمعې کوا او سلوي اختر کوا د جمعې شپې کوا دا کوا دا د الله د پیغمبر دین نه دی دا هغه کی دور قصې نشته لکه د دې کی چی ها اوس ته کول شي چیر دا کار بدعت دی دا کار شلتن برا پاسی چې دماغ دې خراب دی ته پوېږي دا نور نه پوېږي دا خود مشرانو نه روانه خبره غي نه پوېږي او هو يهود ورزور کار نو کړي چې فرحون بما اتو هغه به دومره خوشحالي نه کړي لکه ذی خلق چې وکړه ها تګه چې ارسي ځان ته مفت کړو ځان ته حاصل کړو په يحبون يحمدو ولي چې دي چمچي پاسي کنا في علماء حق زندباد تا وګورو الک علماء حقم اخذ خور لاند دي دي تا علماء حق و او کنا يحبون يحمدو دی په دې ډېر خوشاله کی چې دې تعریف نوشي او دعا غانیو کی بیا محبت ساتي چې دې صفاتو نوشي دې تعریف نوشي چې دا علماء حق دي دا زمونږ سر سورې دي دی دې الله همیشه ساتي او دې دې الله په عمر کې برکت واچي او کدي نو خدین وای اکدي نه نور یا خدای ته خوزبه کم دیرا کزه این یحمدو بما لم یفعلو تعریب بیکه خو پاغسو چکلی ندی ایس بما لم یحمدو بما لم یفعلو حق پرس ندی وی حق پرس و تاویلشو علماء ندی وی علماء دی و تاویلشی پاک دامن او متقیان ندی و بزرگان ندی و بزرگان و طویلشی عجیب خبر دام بما لم یفعلو سیکلی ندی گورا اچکلی دینا خلق تدغا دیخکار دی کنا سمر خواری و شوا توبه توبه اگور پسیر کی پونه ندر ایشلی شوی تا دمر خواری و شوا پر کیا معنی کسو را جمعاتو ندی سن 2000 کې دی وی چې 50 دیوس خو به نورم ډیر شي وی ځکه چې ارزه ګور نو سوله به جوړ کړی کنه خلاص فکر به یو ضروري نو بده کې کوم جمعهتون کې قران دی او ته خدای ته ورشه کنه اوایا وتا دې جمعهت کې د قران درس نه کوي دا سی بد بد بد تاو گوری چی اخلای تاو نو ایتازو چی دان تا علماء وائے حق پرس وائے او دا دین خدمتگار وائے او دا انبیاء وارسان وائے نو صدی کم دی تاو سوکلو یو خطیب سے پجمات کی دیر شکالہ تیر کلو تلی راغلے ہو کدی تا تلی راغلے ہوئی خوا کورتاو جمعات تا کورتاو جمعات تا کورتاو جمعات تا دیر شکال پا دی که تیر شو نو چه دی بس کئیل تا کئی را پیاغا چاہتا یعنی دمبر ندیویلی چه دا شرک خود خلق خود پا دیستر کو باندی پروت تے پا چانم ندی آوست چانم ندی آوست ندی توحید دا خوب دیر بد لگی محبت ساتی چه ده دیدی تعریفو نوشی بما لم یفعلو فاغسو چکلی ندیم فلا تحسبنهم بیاوی تزویم ذلوی خواه ویم گمان مکوا ہے پیغمبر پا دی بانده بمفاظت من العظام چی دی باد عذاب نبچیم آخو جدا خلقو چی من زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز نفتولا که چی دی نشتا کنا خواه دی دورا نشی بچ که دی جنت تا نشت لے بمفاظت من العذاب چی دی باد عذاب نبچیم ولهم عذاب علیم دې لپاره ډېر دردناک عذاب دی. ولله ملک السماوات والارض. د سورت اخیری مضامین دي نو بیا ابتدا ته لاړ ها اول ته څنګه په توحید شروع کړی و ما خبره بیا وکړه چې سورت ال عمران کې سو سورت ال عمران دعوه د نیر نشي اغه سوا الله لا اله الا هو الحي القيوم الله غزاد ته چې بل حاجت روا او کار ساز نشته ده نو عيسو عليه السلام نو مريم نو نور الا الله صرف يو الله فذلته ما معنا خاص الله الذي اختيارات د اسمانو د زمکو نو عیسیٰ علیہ السلام لشتے او نو مریم لشتے او نو نور انبیاء لشتے للہ ملک السماوات واللہ علا کل شین قدیر او بل اللہ پار سبان دے قدرت والا دے اختیارات اولی دی زکا قدرت یا دیر دیکن پار شبان دے قدرت دے چی سوک ددا سے قدرت مالی کی کنا نو عرشید آغا پا اختیار کی دا دعوی اخر کی معاد کرو لَتُبْلَوْنَّا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ خَامَخَا ضرور بِتْ ضرور امتحان بکول شیبتا سبان دی فمالو نستا سکی و پنفسو نستا سکی پینفاق سرا و پجہاد سرا وَلَتَسْمَعُنَّا مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ خامخا اوره با تاسو پا دی خپلو غوگو بانده داغی کسان نا چور کلشوی داغی تا کتابو زکا چل خواغی لوردی کن اغی زکا مخک ذکر کلو چه آغاز خواغی کئی کن ابتدا خواغی کئی کن چل خودی کئی کن چه دی بس با سنگ با دی رہ دیوه نمونه بول سک دی چه دا وابیان دی وابی لفظ چا تا معلومو دا دی راویست کنا دا خودی تا معلومات دی دا خوارج دی او دا دا دین نبار دی ادی پسی مند کی دا پتو کال پا کال دا غزی دا غن راو دی دا داود مل نا دا مدرسه ندا دا داود مل دی داود مل نا چا ار وقت ار کال دا غن راو دی چی دی پسی مند نکی زوائی استا حبر او زین کئی خواه تا خوڑیر زورو لگو خو تا دا توحید او سنت زور نده معلوم خواه تا جی سور دباوین دم ربا اباری گی تا دا دیر زور کوین دا و درن نوزی دا آزائی کی خواه دی پخپل بیا دیر پریشانی خواه نزی زکم اخیات کر جدی چل کئی کنا خواه او دای کسان ناچ مشرکان دی ازن کثیرم ویناگان بدی دیریم تنگ بای پدی باندی او خیر امتحان نکن کنی گوار سالی نشتنگی دی خبرو تخا وین تصبیرو و تتقو کزانم کلک دی پدی بدو ردو باندی او دا لانو یریدیم فین نزالک من عزم الامور یقینن دا دیر د لویو خلق کارو ندیم فیضا خذ اللہ و میسا قلذین اوتو الكتابا یاد کہی چو آغستا اللہ پا خوادا داوی کساننا چو ارکلشو اغیتا کتاب لتبیننہو للناس چو بیانو اے با دی کتاب لرا خلقتا پورا پورا ہر مسئلہ بوتا بیانو اے ہر حکم بوتا بیانو اے چ سمره پدی کی دی اٹول پورا تشریح تبیین ستوی تشریح تویخا نو تشریح کی سپاتی کی گی او تشریح نہیں کنخا بیانوے بے خلق تا پا تفصیل سرام ولا تکتمونہو ونبے پٹویں ونبزو ورازوریم وی غرزو لاغ وعدا آخواز شاگانونا وشترو بی سمنن قلیلا ویغستا پاگی باندی دنیا لگا فبئس ما اشترون اگی خوشحالشو او سیالی اکڑی اپل ودو یولوی سرمایه دار بنگلی لازبی نداده با سرد مولانا بنگلی خواه بلکل چه غصنگ دیو آغاز داغین و علاقه جوڑ کردی زکر دول دو سنگاپورن نقشه راوڑی دا دا سی سیالی خواه دار دی کار دا خواست نکی گی دی نور را تینگی پی پلانی کرپشنو که پلانی کرپشنو که یہ سرے دا کرپشن چتت ودریو تنو کڑی آو دیو لٹو ہے چتت دیو دا بینکو نا سن اڈک دیشی تالیبان جزان کو پریشان دیویرمگا خوبید باتنگلو نبل سو نخوالو باتنگلو دیگران کڑا توبا توبا او حال دا ایسا نو اللہی فبی سمایشترون دیر بد دیو کلو خدا قیمت کے اپوشی نو خوا لا تحسبن اللذین تگمان مکو پا کسانو یفرحونا چی خوشحالی کئی بما اتاو پا کار چی ویکو چی حقی پٹکو حقی پٹکو ملکو تا خوش شو او خلق تابدار شو ویحبونا و محبت کی ان یحمدو چې د دې تعریفونو شي به معلوم یا پالو پاس باندې چکلی ندی علم نشتا او منتدی ویل شي کنه علما تقوا نشتا او منتدی ویل شي کنه دا ډېر تقوا دار استاد دې معلوم یا پالو او حق نشتا او حقو علما او ذالخه دې توي دوا کوي ګومان مکه په دې باندې چې بچ بشي د عذاب نه بلکې دې د پاره عذاب دې دردناک ولله ملک السماوات والارض دې ولي وي دلته دې زید کنه چې دا دې کوم حق پټ کړو نو دا دې توحید پټ کړو کنه نور خو د پټول نه خدا دا نشي ښکارا کړی کله کارشن د دې راز پاش او د دې ارس ختم شو ها بادشاہي لاله د شیخ چلیا نه داس مسله وا زینو کړی خلق ته ګور ظالمانو دا لا مسله دا لا توحید مسله خاص لاله رضی بادشاہي د اسمانو د زمکو او خاص الله پر سبحان دی قدرت والے